Sharifu wenye imani za dini, alisema mpaka Yesu mhubiri kanisani, alisema masharifu wenye imani za dini, alisema mpaka Yesu mhubiri kanisani. Mapungufu, wanawe, usisemwe kwa ni wewe nani, wanawe. Zel nataka wadilifu, wanawe, utulie na wako mwandani, wanawe. Tambue una mapungufu, wanawe, usisemwe kwa ni wewe nani, Zil nataka wadilifu, wanawe, tulie na wako mwandani, wanawe. Nitasema sana, sitogopa muhali, na kunifanya ngau na moyo nina imani. Nitasema sana, sitogopa muhali, na kunifanya ngau na moyo nina imani. Maneno yangu mkuki amie, tena yenye ncha kali, na yatupia gizani akikuchoma sijali. Maneno yangu mkuki amie, tena yenye ncha kali, ayatupia gizani amie, akikuchoma sijali. Tabia yako kunguru popote ufugiki, umezikanga mbuyu kuzitafuna utaki. Mbea na ushuru bali unajipadhiki, Mungu hata ninusuru nisikujenge chuki. Mbea na ushuru bali unajipadhiki, Mungu Mungu hata ninusuru nisikujenge chuki. Musema nishasema kunipiga uthubutu, elekea kibla nikuchinje kama kuku. Musema nishasema kunipiga uthubutu, elekea kibla nikuchinje kama kuku. Wahenga, wahenga waliaona, kwa macho, kwa macho ya kizamani. Kwa chizi, kwa chizi ya chokona, chizi yake ya mweni. Wahenga, wahenga waliaona, kwa macho, macho ya kizamani. No, kwa chizi ya tukona, chizi yake ya fweni. Apo sasa, na wala siji na jipya kwenu, ila mtaendelea kuliona jipya kwa sababu linawapa uhondo Wananiita Captain Temba, Mchaga wa kwanza kuimba taarabu nchini Tanzania. Wewe Thabiti Abduli, wewe mwanajeshi ule atikambie wakuache. Wapi Dula Musa Maji, natambua uwepo wako kwanza kuimba taarabu nchini Tanzania. Kipo kibendela mcharuko, ndani na nje ya nchi kimefuata upepo. Kipo kimeama kutafuta upepo, Dar es Salaam akipo kibendela mcharuko, ndani na nje ya nchi kimefuata upepo. Yogo hafi kwa utitiri.